Aprindeți luminile, florile d'albe, și deschideți porțile, florile d'albe, că la geam iar revenim, florile d'albe, nașterea să o vestim, florile d'albe. Din cerul sfânt, azi pe pământ, vine Hristos, chip luminos. Din cerul sfânt, azi pe pământ, vine Hristos, chip luminos. Azi Hristos din cerul sfânt, florile d'albe, om se naște pe pământ, florile d'albe. Lumea vrea să o mântuiască, florile d'albe, tot creștinul să-l primească, florile d'albe. Din cerul sfânt, azi pe pământ, vine Hristos, chip luminos. Din cerul sfânt, azi pe pământ, vine Hristos, chip luminos. Nu-i noapte ca la junul, florile d'albe, și nici să cum-i Crăciunul, florile d'albe. Asta-i sara cea frumoasă, florile d'albe, tot românul vine acasă, florile d'albe. Din cerul sfânt, azi pe pământ, vine Hristos, chip luminos. Din cerul sfânt, azi pe pământ, vine Hristos, chip luminos. De la mare până la munte, florile d'albe, se aud colind de multe, florile d'albe, se aud în sus și în jos, florile d'albe, și se bucură Hristos, florile d'albe. Din cerul sfânt, azi pe pământ, vine Hristos, chip luminos. Din cerul sfânt, azi pe pământ, vine Hristos, chip luminos.